Jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 kwietnia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilka tysięcy osób na obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej zorganizowanych przez PiS. Tej zagadki nie rozwiążemy. Tak samo jak zagadka śmierci generała Sikorskiego w Gibraltarze. Prorosyjscy separatyści unikną kary, jeśli złożą broń, zapewnia pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow. Po wypadku kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie toruńskiej w Warszawie. Msza święta, apel poległych i projekcje filmowe. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie trwają obchody czwartej rocznicy katastrofy smoleńskiej organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Na krakowskim przedmieściu zjawiło się dotychczas kilka tysięcy osób. Pierwsi zwolennicy PiSu byli już o 6 rano. Wtedy rozpoczęła się pierwsza z zaplanowanych na dziś w stolicy 6 manifestacji. Zgromadzeni co rusz ustawiają nowe znicze przed portretem pary prezydenckiej, tworząc z nich krzyż. Niedobrze, że nie jest prezydentem. To był człowiek, który dla Polski był Polakiem i dla Polski chciał dobrze. Był wielkim patriotą, odpowiedzialnym za Polskę, za Polaków i za to, co się w Polsce dzieje. Oddajmy hołd człowiekowi, który dla Polski, dla narodu był ważny, był ojcem, był nauczycielem, pokazywał nam, jak należy się zachowywać i to pozostanie w naszej pamięci. Nigdy tej zagadki nie rozwiążemy. Tak samo jak zagadka śmierci generała Sikorskiego w Gibraltarze. Do dzisiaj to jest temat tabu. Gdybyśmy powołali zespół taki składający się, takie jak są propozycje, z ludzi światłych, doświadczonych, to wtedy być może ujrzelibyśmy prawdę w ogóle o tym. Po południu na krakowskim przedmieściu planowane jest przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Uroczystości zakończy msza w Bazylice Archikatedralnej i marsz przed Pałac Prezydencki. Teraz w serwisie najnowsze informacje ze wschodniej Ukrainy. Donieccy separatyści okupujący siedzibę administracji państwowej wzmacniają barykady. W Ługańsku uzbrojeni zwolennicy przyłączenia do Rosji okupują siedzibę służby bezpieczeństwa. Rząd w Kijowie wezwał prorosyjskich demonstrantów do oddania broni bez odpowiedzialności karnej. Znajdujący się w Doniecku wiceszef rządu Witalij Jarema ma nadzieję, że separatyści opuszczą budynki, jednak jak zaznaczał, sądząc po ich nastrojach, jest to raczej mało prawdopodobne. Separatyści są uzbrojeni i najprawdopodobniej inspirowani z Kremla. Według danych Jaremy mają przy sobie 5 karabinów Kałasznikowa i 93 pistolety Makarow. Broń ukradli z zajmowanej wcześniej siedziby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Taką samą siedzibę, tyle że w Ługańsku wciąż okupują tamtejsi separatyści. Tam też sytuacja jest bardzo napięta, bo okupujący oświadczyli, że w wypadku rozwiązań siłowych będą strzelać. Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow obiecał, że jeśli separatyści zwolnią budynki i oddadzą broń, nie będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Wczoraj rano ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dało separatystom 48 godzin na opuszczenie okupowanych budynków. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tymczasem Rosja oskarża NATO, że wykorzystuje kryzys na Ukrainie. Według rosyjskiego MSZ-u sojusz na siłę próbuje uzasadnić sens swojego istnienia w XXI wieku. A rzekome zagrożenie ze strony Rosji jest wyimaginowane. Moskwa twierdzi, że szef NATO Anders Fogh Rasmussen cały czas posługuje się retoryką konfrontacyjną, charakterystyczną dla czasów zimnej wojny. Spore utrudnienia po wypadku na trasie toruńskiej na prawym brzegu Warszawy. Rano tir zderzył się z autokarem wiozącym licealistów. Fragment trasy S8 był całkowicie zablokowany. 3 osoby zostały ranne, kierowca ciężarówki i 2 chłopców trafili do szpitala, informuje Tomasz Stankowski ze Stołecznej Straży Pożarnej. Na wysokości ulicy Łabiszyńskiej doszło do wypadku, w którym uczestniczył samochód ciężarowy oraz autobus, który przewoził młodych uczniów w wieku około 17 lat. W zdarzeniu uczestniczył także jeden samochód osobowy. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Kierowcy jadący trasą toruńską w kierunku centrum Warszawy i Poznania muszą się liczyć z utrudnieniami. Policja zorganizowała objazdy, ruch jest więc w miarę płynny. Francuscy nauczyciele mają bardzo złą opinię o swoim zawodzie. Takie wnioski można wysnuć z sondażu przeprowadzonego dla rozgłośni France Info. Frustrację nauczycieli komentuje Pascal Balmont, odpowiadający w Ministerstwie Edukacji za szkolnictwo katolickie.

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 9 minut po południu. Elektroniczne papierosy stają się bardzo popularne w wielu krajach świata, także w Polsce. Eksperci szacują, że w 2023 roku na świecie elektroniczne papierosy mogą przynieść więcej zysków niż tradycyjne. Problem polega na tym, że nie mamy żadnych przepisów regulujących rozwijający się rynek e-papierosów. W Australii i Kanadzie na przykład całkowicie zabroniono sprzedaży detalicznej. W Polsce mogą je kupować nawet nieletni. Businessweek zapytał Ministerstwo Zdrowia o planowane regulacje. Ministerstwo rozważa uregulowanie sprawy w taki sposób, aby wyroby zawierające nikotynę, a nie będące wyrobami tytoniowymi, podlegały rejestracji jako produkty lecznicze. Tymczasem Ministerstwo Finansów, jak się dowiadujemy, przynajmniej na razie nie planuje objęcia e-papierosów podatkiem akcyzowym, choć takie postulaty są już podnoszone. We wczorajszej Rzeczpospolitej profesor Jacek Jassem apeluje, by pomyśleć o objęciu tego wyrobu podatkiem. Co więcej, proponuje, by zakazać ich używania w miejscach publicznych. Liczba użytkowników e-papierosów w Polsce szacowana jest na 1 200 000 osób i stale rośnie. Akcyza i zakaz dla elektronicznych papierosów. Moim gościem jest pan Krzysztof Przewoźniak, dyrektor do spraw nauki Fundacja Promocja Zdrowia. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchacze. Czy e-papierosy dla użytkowników są bezpieczne? Czy potrafimy ocenić rzetelnie skutki ich używania? No, na dzień dzisiejszy jest trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Wiemy już w tej chwili, że ilość substancji toksycznych, również rakotwórczych, także kardiotoksycznych znajdujących się w tych papierosach jest prawdopodobnie znacznie mniejsza niż w papierosach zwykłych, ale niestety nie mamy pewności, jak zarówno ostre, jak i przewlekłe używanie tego rodzaju wyrobu, mówię o papierosach elektronicznych, może wpłynąć na zdrowie. De facto liczba badań, które pokazują negatywne skutki palenia papierosów, powoli, ale jednak rośnie. Może jednak z dwojga złego lepiej by ludzie używali e-papierosów, a nie palili tradycyjne. No, nawet no, z tego, co pan powiada, wszystko wskazuje na to, że jest mimo wszystko, pamiętając o zastrzeżeniach, zdrowszy. Ja mówię, nie mamy jeszcze, panie redaktorze, pełnej odpowiedzi na to pytanie. To jest ciągle kazuistyka, tych badań jest za mało. Prawdopodobnie się dowiemy w ciągu kilku najbliższych lat, czy sięgamy po wyrób bezpieczny. No, jeżeli boimy się swoim dzieciom kupić chińskie zabawki, w których ponoć znajdują się substancje rakotwórcze i przez kontaminację palcami dzieci mogą być narażone na te substancje, no, czemu mielibyśmy się nie bać palenia papierosów, których na pewno bardzo silne, inicjujące proces nowotworowy substancje takie jak benzopiren, chociaż w znacznie mniejszej ilości się znajdują. Nie ma bezpiecznej dawki substancji rakotwórczych znajdujących się zarówno w e-papierosach, jak i normalnych papierosach. Powiedział pan ponoć, a tu jest pewność, bo nawet na rynku polskim znalazły się przebadane zabawki chińskie, które bezsprzecznie uznano za szkodliwe. Mam znajomych, którym papieros elektroniczny pomógł rzucić palenie, zmniejszali po prostu dawkę nikotyny aż do zera. Czy można zatem uznać, że to jest wyrób ułatwiający rzucenie tradycyjnych papierosów? No, pana znajomy pewnie tak uznał, ale to musimy na to znowu patrzeć. Ja w każdym razie tak chcę i tak muszę patrzeć jako osoba zajmująca się naukowo tymi sprawami. Czy to ma naukowe podstawy? Podobnie jak coraz więcej jest badań, które pokazują pewne, chociaż znacznie mniejsze negatywne skutki palenia, mówię o zdrowotnych, to też rośnie powolutku liczba badań tu i ówdzie, w Nowej Zelandii, w Australii, w Wielkiej Brytanii. Takie badania są prowadzone, które pokazują, że być może, ale ciągle jest to raczej odpowiedź, być może papierosy mogą pełnić podobną rolę, jaką pełni substytucja nikotynowa, czyli podawanie sobie nikotyny w gumie, w plastrach. Plastry na przykład, w celu zaprzestania palenia tytoniu, ale ciągle nie mamy pełnej odpowiedzi na pytanie, czy tak jest w istocie. Nie ma badań, które to w pełni uzasadniają. Nie dość tego, tego ten wyrób nigdzie na świecie nie został zarejestrowany, także i w Polsce, jako wyrób, który w sposób skuteczny prowadzi do zaprzestania palenia tytoniu, jest lekiem odwykowym. Do organizmu, wiadomo, użytkownika nie dostają się te wszystkie związki powstałe w wyniku spalania papieru, tytoniu, no ale dostaje się, co nie jest tajemnicą, nikotyna. Nikotyna sama w sobie może być szkodliwa? No, po pierwsze pamiętajmy, że nikotyna jest jednym z najsilniej działających na centralny układ nerwowy substancji uzależniających. To bardzo silna substancja psychoaktywna, która na skutek przewlekłego poboru no, szybko człowieka uzależnia i tutaj powstaje pytanie, prawda, czy chcemy się uzależnić od innej substancji, prawda, czy też chcemy wyjść w ogóle z kręgu uzależnienia, czyli po prostu przestać używać nikotyny w jakikolwiek sposób i w ten sposób żyć zdrowo. Ja raczej namawiam do tego, ale nie do końca jest prawdą to, że w e-papierosach znajduje się tylko nikotyna. Ja o tym powiedziałem. Tam się znajduje bardzo wiele substancji, tylko na niskich poziomach rakotwórczych, kardiotoksycznych, pneumotoksycznych. To już wiemy. Wiemy, że u palaczy e-papierosów no, następuje, tak pokazały to badania przeprowadzone między innymi przez greckich naukowców, niedobór tlenu. No, krótko mówiąc, organizm jest niedotleniony. Jeszcze nie wiemy z jakiego powodu, czy tam są wyższe stężenia tlenku węgla, czy w jakiś inny sposób ten mechanizm działa, ale tak jest w istocie. Tego powinny być świadomi palacze tych papierosów, czy konsumenci tych papierosów. W Polsce obowiązuje, jak wiemy, zakaz palenia w miejscach publicznych. Dotyczy papierosów tradycyjnych. Ten zakaz, pana zdaniem, powinien dotyczyć również papierosów elektronicznych? Moim zdaniem tak, dlatego że trzeba pamiętać, że ten dym, który się roznosi do środowiska zewnętrznego, a jak mówię, no nie mamy jeszcze pełnej świadomości tego, pewnej wiedzy naukowej na ten temat, co w nim się znajduje, on się rozchodzi nie tylko z tlącego się papierosa. Jak palimy papierosa, no to ten dym na skutek tlenia się rozchodzi, mówimy wtedy, siekiera wisi w powietrzu. On się rozchodzi również wtedy, kiedy ktoś, na przykład palący e-papierosa, wchłonie do swoich płuc no, to, co się znajduje w e-papierosie, w tej mgiełce, w tej parze e-papierosowej, ale później ten dym wydycha do środowiska. No i pytanie jest, tutaj pewne badania są prowadzone przez różne instytucje, na przykład amerykańska instytucja zajmująca się dopuszczeniem różnych produktów na rynek, mówię tutaj o FDA, no, sugeruje, że w tych papierosach mogą w tej chmurze dymu wydychanej do środowiska przez konsumentów e-papierosów, no, mogą się znajdować również substancje, na przykład pneumotoksyczne. Na ile one są niebezpieczne, czy tak samo niebezpieczne jak w papierosach regularnych, prawdopodobnie mniej, ale do końca tego jeszcze nie wiemy. Dziś elektroniczne papierosy może kupić każdy w Polsce, nawet dzieci. Chyba powinniśmy to zmienić, prawda? Nie czekając na badania. No to jest największy problem, dlatego że te papierosy, czy sprzedaż tych papierosów jest całkowicie nieuregulowana. One w Polsce nie są ani wyrobem tytoniowym, co sugeruje dyrektywa, jak rozumiem, o tym porozmawiamy nieco później, jak to powinno być regulowane, ani też nie są uznane za środek, no na przykład medyczny, prawda, służący do tego, żeby można było odzwyczaić się od palenia tytoniu. On jest sprzedawany no, podobnie jak inne no, jak inne substancje, jak inne produkty, na przykład, nie wiem, rolne czy inne, prawda? No, bardzo są niewielkie regulacje związane z toksycznością, szkodliwością tego produktu. Sugestie różnych środowisk, między innymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ale też organizacji, do której należy Fundacja Promocja Zdrowia, to jest European Network for Smoking Prevention, taka organizacja, która działa w Unii Europejskiej, i sama dyrektywa, no, mówią o tym, że należy raczej traktować te środki, powinno się traktować jako wyroby tytoniowe, bo znajduje się chociaż inaczej otrzymywana nikotyna w tych substancjach i wtedy wszystkie ograniczenia z zakresu polityki zdrowotnej dotyczące wyrobów tytoniowych powinny dotyczyć również e-papierosów. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 bardzo dziękuję. Krzysztof Przewoźniak, dyrektor do spraw nauki, Fundacja Promocja Zdrowia, jest moim gościem. Akcyza i zakaz dla elektronicznych papierosów, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22, 71 335 w sprawie SMS-ów za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Let's take a ride in the digital world. Close your eyes, be a child for a while, for a while. Close your eyes. Let's take a ride in the digital world. Close your eyes, be a child for a while, for a while. Close your eyes. Pan Konrad piszący komentuje: próby wprowadzenia akcyzy na e-papierosy to jest po prostu skandal, bo jedyną pobudką jest spadek wpływu z akcyzy ze sprzedaży wyrobów tytoniowych. Za chwilę wymyślą nam akcyzę od czystego powietrza, bo spadają im wpływy. Akcyza ma w większości iść na leczenie osób z chorobami związanymi z paleniem. E-papieros nie ma z tym nic wspólnego, próba naginania rzeczywistości. 7 trójek na początku 22. Akcyza i zakaz dla elektronicznych papierosów. Za, a nawet przeciw. Pani Marto, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja parę zdań tylko. Od razu się przedstawię, że ja osoba niepaląca, nigdy nie paliłam, tak, mhm. Nie, że bronię palaczy, żeby nie było. Ale bardzo mnie rozśmieszyła wypowiedź tego eksperta na początku audycji, który mówi tak o zakazie, o ich szkodliwości, a może to jest szkodliwe. No nie wykazało, ale może być, a może to szkodzi otoczeniu, a może nie szkodzi, ale nie wiemy, ale na wszelki wypadek zakażemy i tak dalej. To jest po prostu śmieszne. Albo są ekspertyzy, które wykazują, że ten biedny e-papieros jest szkodliwy i tak dalej, albo nie. Natomiast takie mówienie, no tak się nam wydaje, no jeszcze nie ma właśnie jakby faktów poświadczających. Czyli sprzeciwia się pani po prostu zakazywania tak na wszelki wypadek. Pan Wojciech, tak, panie tak, Wojciechu. Tak, to po prostu jest dla mnie śmieszne. Panie Wojciechu, witam, kłaniam się, halo. Słyszę, witam, tak. Witam serdecznie. Cieszę się, że mogłem się dodzwonić, witam redaktorze. Mhm. Dzwonię dlatego, że biję się od razu w piersi. Kiedyś w latach zapyziałego PRL-u też byłem palaczem. I też mi przeszkadzało palenie, aczkolwiek jestem tak wychowany, że w tym momencie, kiedy chciałem gdzieś zapalić, to schowałem się gdzieś w kąt, wypaliłem, wyrzuciłem do kosza i przeszedłem. W tej chwili te wszystkie niedopałki można znaleźć wszędzie. wszędzie, wszędzie i jeszcze raz wszędzie. Natomiast w tej chwili przeczytałem ulotkę, jeśli chodzi o elektronicznego papierosa, i jestem tego zdania, że te elektroniczne papierosy wedle ulotki mają służyć odzwyczajeniu się od palenia tytoniu, no, ale nie od nałogu przyjmowania tego tytoniu. Przyjmowania tego nikotyny przede wszystkim. Nikotyny. Tak, pan Piotr napisał, odchodzimy od standardowych papierosów, przerzucamy się na elektroniczne, to od razu dorzucają nam kolejny podatek. Czy to nie jest okradanie obywateli? Dokładanie podatków nie pomoże nam rzucić palenia. Panie Tomaszu, witam, halo? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Panie Kubo. Ja bardzo króciutko, ponieważ 1 czerwca mija rok od momentu, kiedy przestałem palić, ja paliłem dość dużo. Mój tato zaczął palić w wieku 16 lat, a skończył wieku 50 lat i jakby jedna podstawowa rzecz to to, że papieros niczym nie różni się od papierosów zwyczajnych, biorąc pod uwagę uzależnienie, ponieważ jest to systematyczne w każdych warunkach, w każdej porze dnia i nocy wciąganie nikotyny, czyli tej substancji, o której wspomniał pan ekspert, która jest jednym z najszybciej działających narkotyków i z najmocniej uzależniających narkotyków i takie są fakty, więc dla mnie, mnie osobiście nie mieści się w głowie całkowicie to, że jest to, że ta nikotyna w tej formie jest dostępna wszędzie i można ją używać wszędzie i nikt nie kryguje. I że nie mamy żadnych regulacji. Doktor Łukasz Balwicki, Zakład Zdrowia Publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny. Nie można bezkrytycznie traktować papierosów jako bezpieczna zupełnie alternatywa dla zwykłych tradycyjnych papierosów. Z uwagi na to, że badania pokazują, że nie jest to tylko metoda, nie wiem, pozwala tradycyjnym użytkownikom papierosów przejść na coś, co jest powiedzmy mniej szkodliwe. Natomiast badania pokazują, że coraz więcej młodzieży rozpoczyna w ogóle swoją przygodę z e-papierosami, ponieważ uważają to za zupełnie bezpieczną używkę. W tym sensie jakby jest obawa, że będzie to bezkrytycznie traktowane jakby pewien nałóg, które jakby prowadzi tego do konsumpcji narkotyku, tak? Ponieważ nikotyna jak najbardziej jest substancją odurzającą, która powoduje uzależnienie. Stąd, jeżeli jest taką substancją, powinny istnieć jakby nasze działania, które będą zniechęcały do tego. Zarówno wyższe podatki, tak, czyli wyższa w konsekwencji jest czymś, co zniechęca. I stąd jak najbardziej jestem zdania, że powinna być regulacja, powinny być ceny, które stanowią pewną zaporę. Teraz tej zapory nie ma. Coraz więcej młodzieży zaczyna konsumować, z uwagi na to, że to jest tania używka. Co do konsumpcji w przestrzeni publicznej, to na pewno jak jest wszystkie miejsca zamknięte, tak. Z uwagi na to, że to rzeczywiście jest tak, że my swoimi działaniami też antytytoniowymi, tak, czyli zakazami palenia w miejscach publicznych, doprowadziliśmy do sytuacji, że palenie nie jest akceptowalne w tej przestrzeni. Teraz nagle wchodzą e-papierosy, które jakby łamią zupełnie te nasze intencje. Z daleka nie wiadomo, kto co pali, tak? I tym samym jakby te nasze wysiłki są zupełnie jakby no, marnowane, można powiedzieć. To jest taką swobodne wyzwolenie na to, żeby właśnie palić w miejscach publicznych. Akcyza i zakaz dla elektronicznych papierosów w tym pytaniu, w tym zdaniu jest oczywiście skrót. Zakaz, proszę Państwa, dotyczy oczywiście nie sprzedaży, bo to nie jest postulowane, ale proponuje się zakaz używania w miejscach publicznych. Panie Witoldzie, witam, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Chciałbym przedstawić takie swoje zdanie co do tych papierosów elektronicznych. Nie uważam, aby powinno to być zakazywane. Nie jest to tak uciążliwe jak papierosy tradycyjne. Nie jest to śmierdzące i nie przeszkadza takim innym ludziom. Dlatego nie postulowałbym tutaj zakazu w miejscach publicznych. Jednak zdecydowanie uważam, że powinny być wprowadzone regulacje co do sprzedaży tego osobom niepełnoletnim. No, zawiera to nikotynę, można się od tego uzależnić i tego należy dopilnować. A co do miejsc publicznych należy się wstrzymać, ale właśnie tego należy dopilnować, żeby osoby niepełnoletnie po to nie sięgały. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Akcyza i zakaz dla elektronicznych papierosów za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Mam przykłady, proszę państwa, przed sobą różnych państw. W Australii sprzedaż, jak powiedziałem, e-papierosów zawierających nikotynę jest nielegalna. W Brazylii również całkowity zakaz dystrybucji urządzeń do e-palenia. W Danii towar jest po części legalny. W związku z przeprowadzonymi aktualnie badaniami sprzedaż wkładów nikotynowych jest czasowo zakazana. W Finlandii całkowity zakaz dystrybucji i reklamy. W Holandii e-palenie jest dozwolone, tak samo jak dystrybucja sprzętu, choć obowiązuje zakaz reklamy. W Hongkongu posiadanie, dystrybucja jest całkowicie nielegalna. W Kanadzie, o czym też wspomniałem, prawo podąża w kierunku całkowitego tego zakazu. Siedem trójek na początku 22. Pan Szymon. Panie Szymonie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam takie trzy sprawy związane z papierosami. Też próbowałem palić papierosy. Teraz sporadycznie palę tradycyjne papierosy. Jestem przeciwny paleniu tradycyjnych papierosów w miejscu publicznym. A jeżeli chodzi o papierosy elektroniczne, to po pierwsze, musimy pamiętać o jednym, że nikotyna w stanie ciekłym, czyli te likwidy, którymi się wypełnią papierosy, jest toksyczna. Mhm. Jest szkodliwa. W zbyt dużej ilości może nawet spowodować zapaść i śmierć. To po pierwsze. Po drugie, jest zbyt mało czasu, jak dotychczas, odkąd te papierosy weszły na rynek, żeby sprawdzić na przykład jakie skutki dla organizmu człowieka będzie miała inhalacja glikolem, bo tam jest glikol, jeśli się nie mylę, nośnikiem, z nikotyną, powiedzmy po 15-20 latach. Mhm. I po trzecie, jest też aspekt środowiskowy, bo my tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób to wpływa też na ogólnie na środowisko, nie tylko na ludzi. Dlatego ja bym tutaj się zastanowił i wcale nie jestem przeciwny wprowadzeniu takiej akcyzy. Jest też taka opcja, że gdzie nie pamiętam, tu mówił pan o różnych krajach, być może w którymś z tych krajów jest tak, że papierosy E są sprzedawane tylko w aptekach. Może to jest też wyjście. Sprawdzę. Pan Wiesław. Panie Wiesławie, witamy. Halo? Panie Wiesławie, halo? Słucham pana. No, ja pierwszą uwagę taką mam. Panie Kubo, jest pan fantastycznym chłopakiem i redaktorem, ale dobiera pan takich specjalistów jakichś tego, to są jakby chłopskie filozofy, dziwne. Ja bym prosił, żeby jakoś pan, naprawdę, bo ja trójki słucham już tyle lat, chyba ponad 30, i wolałbym, żeby pan prowadził te audycje z ludźmi prawdziwymi, a przed chwilą była bardzo dobra wypowiedź. Ci praktycy, którzy mają do czynienia, ja na 37 lat nie palę, paliłem 80 dziennie, rzuciłem. I prosiłbym, żeby taką dyskusję prowadzić z ludźmi, którzy mają o tym pojęcie. No, ja mam wrażenie z całym szacunkiem, panie Wiesławie, z całym szacunkiem. Z całym szacunkiem, ale trudno wyobrazić sobie lepszego gościa niż kogoś, kto naukowo w Fundacji Promocja Zdrowia zajmuje się paleniem czy używaniem nikotyny. A z drugiej strony moim gościem za chwilę będzie prezes Stowarzyszenia na Rzecz E-Palenia STEP. Jeszcze pan Zbigniew, witam pana, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, ja mam takie wrażenie, że w Polsce się wszystko robi, żeby tylko utajnić to, gdzie czarna strefa ma swoje zyski. 26 lat paliłem normalne papierosy. Rok czasu paliłem e-papierosa. I powiem panu tak, pozwala on, co prawda, oddymić płuca, ale w żadnym wypadku nie pozwala na rzucenie palenia, ponieważ jak pan nie pali w pojeździe, bo komuś przeszkadza, zatrzymuje się pan za godzinę, za dwie, pali sobie pan papierosa, idzie pan dalej. E-papieros powoduje to, że sięga pan po niego co 10-20 minut. Mm-hmm. Mało tego, na każdej fiolce, gdzie jest ten liquidzie, powiedzmy, można sobie zobaczyć. Jest narysowana trupia czaszka. Ona nie jest narysowana na cukierkach, na landrykach. Jest to substancja maksymalnie szkodliwa. I jeszcze jedna rzecz, dla tych panów, którzy twierdzą, że nie można zbadać i tak dalej. Proszę jechać sobie pół dnia samochodem i palić tego e-papierosa w samochodzie. Proszę pana, po pół dnia nie wytrze pan szyby, robi się osad. Osad się robi. Także jest to naprawdę sztuczne nakręcanie. To powinno być całkowite zakazane palenie, bo to szkodzi. Jakby pan cały dzień oddychał parą, na pewno nie wyszłoby też to panu na zdrowie, pomimo tego, że tam jest nikotyna. Wrócimy do tego wątku za chwilę, za 28 minut. 13. Krzysztof Łanda, lekarz medycyny, prezes Fundacji Watch Health Care. Uważam osobiście, że obłożenie papierosów elektronicznych akcyzą jest z gruntu jakimś horrendalnym pomysłem, dlatego że papierosy elektroniczne pozwalają wielu palaczom pozbyć się nałogu. Pamiętajmy, że papieros zwykły jest wielokrotnie bardziej szkodliwy niż papieros elektroniczny. W papierosie elektronicznym praktycznie mamy nikotynę, natomiast w papierosach zwykłych mamy setki czy tysiące związków rakotwórczych. Dzięki w ogóle papierosom elektronicznym możemy zmniejszyć ryzyko i z pewnością możemy pomóc wielu palaczom, bo ponieważ papieros elektroniczny jest takim etapem przejściowym w kierunku rzucenia palenia w ogóle. jest oczywiście bardzo korzystne dla zdrowia społeczeństwa, dla zdrowia jednostki. No ja rozumiem oczywiście zapędy Ministerstwa Finansów, że chcieliby łatać tę dziurę budżetową i zniechęcać ludzi do papierosów elektronicznych, ponieważ ucierpi na tym przemysł tytoniowy Polski, ale wydaje mi się, że nie tędy droga. Tak naprawdę znacznie większe koszty poniesiemy, jeżeli ludzie dalej będą palić zwykłe papierosy. 26 minut do 13. Pan Artur Ziółkowski, Stowarzyszenie na Rzecz E-palenia STEP, jest moim gościem. Witam pana, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Fachowcy... Jedna uwaga, nie jestem prezesem, jestem członkiem zarządu. Członek zarządu, bardzo przepraszam. Fachowcy twierdzą, że skutki używania e-papierosów będzie można ocenić na przykład za 15-20 lat. Trudno dziś zatem mówić o tym, że e-papieros jest całkowicie bezpieczny, prawda? W tej chwili nie można powiedzieć, że e-papieros jest całkowicie bezpieczny i tutaj się jak najbardziej zgadzamy z ekspertami, natomiast nie można też powiedzieć, że nic o nim nie wiemy, ponieważ te badania są już prowadzone i badania są prowadzone na całym świecie. To co w takim razie wiemy na pewno? Wiemy na pewno, że jest znacznie mniej szkodliwy niż tradycyjne papierosy. Według badań, które zostały, była taka analiza opublikowana już 3 kwietnia tego roku, czyli całkiem niedawno, w której porównano niebezpieczeństwo płynące z używania tradycyjnych papierosów i e-papierosów i okazało się w niej, że e-papierosy są o 95% bardziej bezpieczne niż zwykłe papierosy. Niewykluczone, że używanie mimo wszystko e-papierosów w miejscach publicznych z czasem zostanie w Polsce zakazane, już jest postulowane. No, to pewnie zmniejszy zainteresowanie tym wyrobem, ale rozumie pan takie postulaty? Jak najbardziej i być może pana zaskoczę, ale Stowarzyszenie na Rzecz E-palenia jest za takim zakazem przy pewnych zastrzeżeniach. Na pewno powinno być zakazane używanie papierosów w szpitalach, szkołach, transporcie publicznym. To zdecydowanie popieramy. Jeśli chodzi o bary i restauracje, tutaj raczej wolelibyśmy, żeby to zostało do wyboru dla właściciela lokalu, tak jak w tej chwili z grubsza jest to w przypadku zwykłych papierosów. Natomiast, co istotne, tutaj nie chodzi o kwestię biernego palenia, ponieważ tutaj też mamy już pierwsze badania, one są już prowadzone od 2009 roku i wiemy, że raczej takie zjawisko biernego palenia w przypadku papierosów nie występuje. Natomiast chodzi tutaj bardziej o kwestię dobrego wychowania i uciążliwości używania papierosa dla innych użytkowników, czy transportu publicznego, czy też w szpitalach, czy szkołach, gdzie to jest po prostu... No nie do pomyślenia, żeby tak się zachowywać. Dla porządku dodajmy, że w przypadku tradycyjnych papierosów nie ma wyboru. Jest po prostu zakaz w lokalach typu puby czy restauracje. Branża rozwija się u nas w Polsce dynamicznie? Rozwijała się dynamicznie do niedawna. W tej chwili mamy tutaj pewny przestój, natomiast nadal jest to spore zainteresowanie jest produktem, więc myślę, że te chwilowe problemy będą przezwyciężone przez branżę. A nie obawia się pan, że koncerny tytoniowe, które pozostaną przy tradycyjnych produkcji, tradycyjnych papierosów, będą lobbować pewnie w Europie, pewnie również w Polsce, by maksymalnie przepisami utrudnić życie producentom papierosów. To coś taka zapowiada troszkę ostra walka o klienta. Z tego, co wiemy i z tego, co same koncerny tytoniowe zapowiadają, one są same zainteresowane wejściem na rynek papierosów i jeśli będą to robiły w sposób uczciwy i konkurencyjny, to myślę, że polska branża nie ma się tutaj czego wstydzić i jesteśmy przygotowani na tę konkurencję. Amerykańska, jak pan wie, Agencja Żywności i Leków zakazała sprzedaży e-papierosów jako środka wspomagającego walkę z nałogiem. I bardzo dobrze, to jest bardzo dobry krok, dlatego że elektroniczne papierosy nie są środkiem wspomagającym walkę z nałogiem. Według naszej opinii jest to produkt tytoniowy, jest to alternatywa dla tradycyjnych papierosów, a więc jako taki nie może być rozpatrywany jako lek czy środek terapii zastępczej. No ale są kraje, które by w ogóle zakazały, na przykład w Hongkongu posiadanie dystrybucji, jak powiedziałem, jest nielegalna, podobnie sprzedaż zakazana jest w Australii, w Brazylii całkowity zakaz dystrybucji urządzeń do e-palenia. Przesadzają z tymi zakazami? Moim zdaniem zakazywanie, czy też właśnie to zamykanie papierosów w aptekach, jak też niektórzy proponują, czy całkowity zakaz, to są pomysły dokładnie tak samo absurdalne, jak palenie na stosie średniowiecznych uczonych. Próbuje się zakazać tego, co jest jeszcze niezrozumiałe, a tak jak mówiłem, nad papierosami nadal są prowadzone badania i dotychczasowe wyniki są bardzo obiecujące. I sądzę, że powinniśmy się tutaj bardziej zastanowić nad tym, czemu taki zakaz miałby służyć, taki odgórny, w momencie, kiedy pojawia się coś nowego na rynku, co potencjalnie może bardzo, bardzo pomóc społeczeństwu. Pan Krzysztof Przewoźniak zwrócił uwagę na dym wydychany. To tak a propos szkodliwości przy okazji biernego palenia, jeśli w ogóle przy elektronicznym papierosie występuje. Napisał do mnie w tej sprawie pan Sławomir, który pisze tak. Wydychany dym nie jest dymem, a parą glikolu propylenowego. Tego samego, który tworzy dym na dyskotekach i koncertach. Ma rację? Tak. Dokładnie. Glikol propylenowy i glicerina to są główne składniki płynów do e-papierosa. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13. Artur Ziółkowski, Stowarzyszenie na Rzecz E-Palenia STEP, członek zarządu. Oryginalnie, jak sądzę, argumentuje pani Martyna pisząca, wprowadzenie zakazu jest dla mnie działaniem niezbędnym, przede wszystkim ze względów estetycznych. Bardzo źle je się posiłki w uniwersyteckim bufecie, gdy osoby obok palą elektroniczne papierosy. Brak nieprzyjemnego zapachu nie zmienia tego, że efekt wizualny jest bardzo niekorzystny. Parę razy w życiu spotkałem ludzi, którzy wprawdzie nie palili, ale efekt wizualny też był niekorzystny. Zakazać wstępu do bufetu? Za, a nawet przeciw. Panie Macieju, witam. Halo? Witam, witam. Dzień dobry. Chciałbym poruszyć dwie kwestie w sumie. Odnośnie, pierwsza kwestia to jest to, co przed chwilą pan powiedział. Mhm. Odnośnie dymu. Jak najbardziej. Zakazanie papierosów i palenia papierosów w miejscu publicznym jest super sprawą, bo nie każdy chciałby to przeżywać, tak, z drugą osobą. Tak samo jak zwykłe papierosy. Ale druga rzecz odnośnie tego, co kupujemy w sklepie z papierosami, tak? Kupujemy sprzęt, to jest jedna rzecz. Mhm. Druga rzecz to jest liquid. Czyli człowiek, który kupuje to, nie czyta ulotki liquidu, tylko czyta ulotki e-papierosa. A człowiek, który wymyśla i tworzy e-papierosy, robi coś innego niż ten, który tworzy liquidy. Nie można tego łączyć ze sobą, bo firmy, które robią liquidy, często nie robią w ogóle papierosów, tak? Więc nie są przystosowane do tego. I druga rzecz jest taka, że jeśli już coś kupujemy w sklepie, to zawsze sprawdzajmy to, co kupujemy, tak? Wiemy dobrze, że te likwidy są w różnych cenach i różni producenci to produkują i każdy człowiek, który chciałby kupić coś takiego, może przecież prosić o skład tych likwidów. Jeśli nie dostajemy takiego składu od sprzedawcy, to znaczy, że może być coś w nich nie tak. Następną rzeczą jest to, że ludzie tam się wypowiadają, że to nie jest zbadane. Owszem, nie jest zbadane, ale dlaczego nie jest zabronione, tak? Z drugiej strony ktoś napisał, e-papierosy powinny być dostępne dla osób pełnoletnich. Nie rozumiem, dlaczego ma być nakładana akcyza, dlaczego zakaz? Przecież nie pachnie brzydko, nie przeszkadza. E-papierosy pomogły mi poprawić kondycję fizyczną, ogólne samopoczucie. Pozdrawiam. Pani Anno, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Anna z podwarszawskiej miejscowości. Tematem są papierosy takie i inne, tradycyjne, są niezdrowe, nie należy palić w miejscach publicznych. Mhm. Natomiast ja się chciałam zapytać, kiedy akcyza na podpałkę do grilla, ponieważ papierosy, czy elektroniczne, czy tradycyjne, są marginalne przy problemie zagrillowanej Polski. Idzie wiosna, idzie lato. Od smrodu podpałki oraz innych spalanych na grillu substancji nie ma ucieczki. To jest wszystko zbadane, że jest rakotwórcze. No i papierosów nie czuć, grille czuć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Przysłuchuję się tej całej dyskusji i chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj podoba też, że to wizualnie nie wygląda dobrze i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ja uważam, że tak samo źle wizualnie wygląda picie tak zwanego szampana bezalkoholowego dla dzieci. No, to dokładnie ta sama sytuacja. A jeżeli chodzi o te papierosy, to ja uważam, że to jest rzecz, która powoduje brak akcyzy zmniejszonej ilości sprzedaży papierosów. O, tak bym to chciał powiedzieć. I to jest tylko ten problem. Pozdrawiam pana. Pan Janusz za chwilę. Tymczasem pan Tomasz napisał, po 20 latach nałogowego palenia dzięki e-papierosom rzuciłem. Nie palę już 2 lata, nic nie palę i wszystko na ten temat. Pan Janusz, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Przysłuchuję się tym wszystkim mądrym ludziom, którzy do państwa dzwonią. Jestem palaczem. Nałogowym palaczem. Palaczem od chyba urodzenia. Chyba się urodziłem z papierosem. Papierosy i ten nałóg wyrządził w moim organizmie niewyobrażalne niszczenia. Popatrzcie państwo, jakie to są koszty leczenia, zawałów, nie wiem, no, miażdżycy, Bóg wie innych schorzeń, płuc. Ile państwo i my płacimy za leczenie takich ludzi jak ja. Palę dalej. To jest śmieszne. Nie cierpię palaczy, nienawidzę tego smrodu obrzydliwego tytoniu. E-papierosy to nie jest rozwiązanie, to jest tylko, no powiedzmy, zmyłka. To jest takie odsunięcie problemu. My nie wiemy, co w tym świństwie, w tym likwidzie się znajduje. Za jakieś parę lat pewnie znowu ktoś zbada i stwierdzi, że to jest jakaś straszliwa trucizna wpływająca, no nie wiem, na cokolwiek, powodująca dowolne schorzenia. Papierosy to jest zło, to jest draństwo, trzeba z tym walczyć. Trzeba walczyć z ludźmi opanowanymi, którzy są opanowani przez ten nałóg. No inaczej niż siłą nie da się tego zrobić. Ja jestem za całkowitym, totalnym zakazem palenia w miejscach publicznych, nie wiem, prywatnych. I także jeśli to dotyczy elektronicznych papierosów, jak słyszę, za 14 minut 13 Irena Przepiórka, poradnia pomocy palącym Centrum Onkologii w Warszawie. Myślę, że akcyza jak najbardziej, że użytkowanie tych elektronicznych papierosów jak najbardziej powinno zostać uregulowane, ponieważ no niestety sprzyja pogłębianiu się nałogu u wielu osób. Nie ma jeszcze ostatecznych badań, które w procentach potwierdziłyby, że one nie są szkodliwe dla zdrowia. Są wstępne badania, które mówią o mniejszej szkodliwości niż tradycyjne papierosy. Natomiast niewątpliwie nadal zawierają one nikotynę, czyli substancję, która jest psychoaktywna, która jest uzależniająca i która jest kardiotoksyczna, czyli negatywnie wpływa na układ krążenia i u osób z chorobami krążenia absolutnie jest to przeciwwskazanie. Panie Wojciechu, witam, halo? Dzień dobry, witam. Sam palę papierosy. Jestem przeciwnikiem palenia e-papierosów w miejscach publicznych. Uważam, że nie chodzi tu nawet o względy estetyczne, tylko no, jeżeli nie palimy papierosów normalnych Bądźmy również konsekwentni, zabrońmy palenia w miejscach publicznych, bo to uczy, daje przykład innym, żeby właśnie nie rzucać tego palenia. Natomiast co do walorów estetycznych, tutaj się nie zgadzam, dlatego że no, również zabrońmy ludziom otyłym chodzić po ulicy w biały dzień, ponieważ uważam, też że... Też niektórym wydadzą się nieestetycznie. Tak, jest to niezdrowe i są, może i wyglądają nieestetycznie. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo? Kłaniam się, panie Kubo. Po pierwsze badania, które są prowadzone w tej chwili, one odbywają się w warunkach laboratoryjnych, przy użyciu bliżej nieokreślonych testów. I tak naprawdę skutki palactwa będziemy mogli ocenić dopiero za kilkanaście lat. To już padło, ten argument. Tak. Tak jest. Po drugie reklama. Bardzo nieuczciwy sposób reklamowane są wyroby właśnie e-papierosy. Jedną z wiodących marek reklamuje sportowiec, był olimpijczyk. Szata graficzna czy wygląd ozdobne, jakieś kwiaty, wszystko to sugeruje, że mamy do czynienia z produktem bezpiecznym, a nigdzie nie jest podane, że jest to produkt, który prowadzi do uzależnienia. I ja sam widziałem bardzo wiele młodych osób, które nie kryjąc się zupełnie z tym, korzystają z e-papierosów przed szkołami, na przystankach, na ulicach. Wydaje mi się, że to też wiąże się z pewną niewiedzą lub niedoinformowaniem, a to powinno przede wszystkim zostać uregulowane. Pan dziękuję. Krzysztof, dziękuję. Panie Krzysztofie, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Szybciutko. Po pierwsze i podstawowa zasada, e-papierosów się nie pali, tylko wapuje, ponieważ nie ma tam ani jednego elementu, który się pali, tak jak w papierosach tradycyjnych. Mm. Druga sprawa, tak. Każdy szanujący się użytkownik e-papierosów, nazywający się waperem, będzie się kierował zasadami kultury osobistej. Na pewno nie będzie korzystał w miejscu publicznym, autobusie, w szpitalu, w szkole i tak dalej. Po trzecie, akcyza. Oczywiście, chodzi tylko i wyłącznie o pieniążki dla państwa, tak jak już wiele osób powiedziało. Zmniejszyły się wpływy z papierosów normalnych, także rząd się sięga do e-papierosów. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Pozdrawiam, Dominika Kozłowska. Partnerstwo Polska bez dymu. Wprowadzenie akcyzy na e-papierosy jest rozwiązaniem godnym przemyślenia, dlatego że w tym momencie w Polsce nie ma absolutnie żadnych regulacji, które by te e-papierosy w jakikolwiek sposób unormowały. Przez to papierosy są promowane, sprzedawane nieletnim, niepełnoletnim. No i właśnie promuje się też je jako wyroby pomagające rzucić palenie, mimo tego, że nadal nie ma badań, które na 100% to potwierdzały. Dlatego uważamy, że powinny być regulowane na ten moment w Polsce podobnie jak wyroby tytoniowe, a w związku z tym powinny zostać objęte akcyzą. 9 minut pozostało do 13. Mam nadzieję, że już teraz na antenie moi goście. Pan Krzysztof Przewoźniak, halo, dzień dobry. Witam, panie redaktorze. Witam, dyrektor do spraw nauki, Fundacja Promocja Zdrowia. Mam już wynik naszego sondażu. Akcyza i zakaz dla elektronicznych papierosów. 45% internautów trójkowych na tak, 55% na nie. Przyznam, że mnie troszkę te wyniki zaskakują, że aż 45% na tak, ponieważ zazwyczaj na hasło nowy podatek słuchacze reagują dość alergicznie. Wczoraj mówiłem o tym w wywiadzie, profesor Jacek Jassem powiedział, że rząd powinien pomyśleć o objęciu tych papierosów podatkiem akcyzowym. Rozumiem, że chcemy wprowadzić akcyzę na nikotynę, prawda? Nie, to jest troszeczkę inne podejście. Ja już w tym mówiłem podczas poprzedniej rozmowy. Jest kwestia taka, no generalna, żeby uregulować ten produkt, bo on w tej chwili nie jest uregulowany. I można to zrobić na dwa sposoby, w zależności od wiedzy, czym ten produkt na dzień dzisiejszy jest. No ale co innego regulacja, dopuszczenie palenia czy niedopuszczenie używania w miejscach publicznych, nie, ja mówię, co innego sposób dystrybucji, a co innego akcyza. Nie, ja mówię o szerszej regulacji. Ja mówię o całej baterii, bo jest wiele instrumentów regulowania wyrobów tytoniowych, ale też wyrobów farmaceutycznych znajdujących się na polskim rynku. I teraz można to robić, można zaliczyć e-papierosy, tak jak sugeruje to najnowsza dyrektywa europejska, chociaż pozostawia to do dyspozycji poszczególnych krajów, do wyrobów tytoniowych i wtedy, jeśli zaliczymy e-papierosy, takie jest również zdanie bardzo wielu środowisk medycznych, środowiska kardiologicznego. Przed paroma dniami ukazała się publikacja publikacje onkologów z różnych krajów, między innymi profesora Jasema, to wtedy te wyroby traktujemy we wszystkich jakby dostępnych instrumentach polityki zdrowotnej jako wyroby tytoniowe, czyli zakazujemy sprzedaży tych wyrobów osobom poniżej 18 roku życia, zakaz promocji i reklamy tych wyrobów, objęte są podobnie jak inne wyroby tytoniowe podatkiem, na przykład akcyzowym, ale nie tylko, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli produkt nie zawiera nikotyny, no bo są takie e-papierosy. To jest inna sprawa. To być może należy rozróżnić tutaj te wyroby, które zawierają nikotynę, chociaż ona jest syntetycznie otrzymywana i tu jest pewien problem, prawda? Jak definiujemy wyrób tytoniowy? Prawdopodobnie trzeba byłoby w polskim prawodawstwie rozszerzyć definicję wyrobów tytoniowych. To jest pierwsza sprawa. I zastanowić się nad tym, czy te wyroby, które nikotyny nie zawierają, a e-papierosami są, włączyć w tą politykę zdrowotną, czy nie. To jest otwarta sprawa. No, inaczej wygląda sytuacja z substancją, która jest bardzo silnie psychoaktywna, no mówiąc skrótowo narkotyczna, i też potencjalnie szkodliwa dla zdrowia, a inaczej sytuacja wygląda, no jeśli mówimy o produktach, które tej substancji nie zawierają i być może są znacznie zdrowsze. Artur Ziółkowski jest z nami. Co pan na to? Witam serdecznie. Witam. Jako Stowarzyszenie na Rzecz Palenia my się jak najbardziej zgadzamy z tym podejściem. Uważamy, że papierosy są produktem tytoniowym i jak najbardziej powinny zostać objęte akcyzą. Natomiast tutaj właśnie jest kwestia doboru tych środków akcyzowych do bieżącej sytuacji, którą mamy w polskiej branży. Tak jak też pan profesor przede mną powiedział, pozostaje kwestia nikotyny, zawartości nikotyny w płynach do papierosów i naszym zdaniem dobrym pomysłem byłoby na przykład uzależnienie poziomu akcyzy od ilości właśnie tej nikotyny w płynach, tak? Jeśli mielibyśmy do czynienia z płynem o zerowej zawartości nikotyny, no to oczywiście nie byłby to produkt tytoniowy, nie byłby objęty akcyzą. Natomiast te płyny, które miałyby tej nikotyny więcej, byłyby objęte wyższą akcyzą, aniżeli te, które mają jej mniej. Natomiast warto też tutaj zwrócić uwagę na to, żeby nie przeszarżować w ogóle z poziomami akcyzy. Tutaj mamy przykład chociażby z Włoch sprzed ostatnich kilku dni, który pokazał, że tam na początku stycznia wprowadzony bardzo wysoki podatek akcyzowy na elektroniczne papierosy został z sukcesem zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego. A więc tutaj nie jest to jakby tak bardzo jednoznaczna kwestia dotycząca i poziomu akcyzy, i aktualnej sytuacji na rynku, i wysokości akcyzy w zależności od produktu. Krzysztof Przewoźniak, tak? Na koniec jeszcze jedno mam tylko... Tak, bardzo tak, proszę, bo zostało nam pół minuty dosłownie, więc... Najpierw rozprawanie, nie jestem profesorem, ale z przyjemnością odpowiem adrem mojemu koledze. To de facto przewiduje dyrektywa, czyli uzależnienie tego od tego, ile nikotyny się tam znajduje. To jest jakby pierwsza sprawa, ale pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, bo my mówimy o toksyczności, mówimy o tym, że to jest produkt dla osób, które chcą zaprzestać palenia tytoniu. Chociaż jeszcze nie wiemy, na ile skuteczne, ale pamiętajmy również o tym, że po ten produkt coraz częściej sięgają ci, którzy nigdy ani od papierosów elektronicznych, ani od innych papierosów nie byli. Uzależnieni nie byli, a więc osoby nastoletnie, nawet dzieci. I tą sprawę trzeba uregulować, a panowie, w momencie, jak podatek akcyzowy są niezwykle skuteczne w odstręczaniu nastoletnich od brania po jakiekolwiek papierosy. Z całym szacunkiem, ale kończymy. Posiada kodeks etyczny, który zakazuje między innymi sprzedaży osobom niepełnoletnim. No, ale to zapewne trzeba prawnie po prostu uregulować. Bardzo dziękuję. Krzysztof Przewoźniak, Artur Ziółkowski na antenie Trójki. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro po godzinie 16:00 obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian.